liwol ci ten ni ko départ no ñom jogé nak ci ardu kanaan wala jëm nak égypte kam ko talaqa malik ibn da'a wa ashabuhu bi yusuf wa ihrum ikhwatuhu yaquluna lahum istawfiqu minhu fa innahu abiqun sariqun kadhib wa qad barina ilaykum min uyubi biñ ko paré di dem mako yusuf yi ñu leen di wax naan leen jaay nañ leen ko de waye nak dañ leen wax ayib bi nek ci mom ñu ngi yegal ni jam bi ñu leen jaay ci ñu jam la won dafa dawon su yepo nak ngeen nek ñu leen surveiller su ngeen ko defu rek dañu rëcc benen ci dess itam ñu leen yor na ngeen ko neub ndax ab sacc la benen ci dess itam ñu leen xam ci lu leen di neub bu leen ko wax ci kanamam ndax seen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen ko legui nak ëlëk lu xew itam ñun wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nekk ci suñu marchandise et ñu nañ kon bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo day jaay ayib ja ca nekk nga tuddu ko neex marchandise bi de mang la koy jaay waye t-shirt bi de mang la koy jaay waye nak dafa bëtt waaw su ko neppé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xam né itam e jënd na ko ci ciobare su fekke itam neexuko mu delo la bu deme bu ci kërga itam gis ci ayib ba amna droit ñew delosi ko ci su ko delosé dang ko wara delo xalisam fofu mom xacce da fay daldi dagal waye nak ayib bi nga xamanteni taxal nañ ko yusuf wax deug yalla dara taxuko ci yusuf musul sacc yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax mom rek pour ñu gënal dañ ko mëna tey gëna mëna itam fexé ñu mu soré dekk bi yusufakum na da'a dadi jël yusuf tek ko ci digg gele mum waye ta par ak mom nak mu jëm égypte waye ñi ñu ñëwé ba ci yoon wi nek yusuf me nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu wayjuram la wayjuram gu jigen ndax yusuf yaayam dafa téla gañu yaayam mo tudon rahila bi ñu ñëndé bammel bi rek yalla dogal nak mu daldi tepp joge ci ko gelem gi rek daldi ceppelu ci suuf daldi tam nak suuf ci bammelu yaayam di joy na ko yam sama yaay jugal nga xol melokan wi sa dom ji nek mo ko sama ngok ko fexel nen ma ba jël ma dugal ma ci ten ay bo gison niñ ma don yewé ak niñ ma don doré kon de sa xol dañu yéro ay sama yaay té nga juk man de jaay nen ma def len ma jaam ñu ma yob suuf suma xamul man ko ni daara daadi nem me ko ni ginaawam ken nekatu nek bi yusuf di teb yegu mo daldi e ni ñe ko top ci tankam gis yusuf mu ngi tok ci bammel yaayam melni koy wax nit fofu nak wax nañ ni am nga e ben dat bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah ni ko yusuf mu ñu ñu ñu nax ci ñu dëgal luul ci yalla kon ñu ne ko fi nek ñu ko joge ta sante malikum ñu daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbecc ba mu daanu ci suuf mu daf koy jël yéggal ko ci ko gëlem gi dal di jëng tanki jëng loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax dëgg la yow jaam nga ko xamanteni da ngay daw mu ne ko dedet man duma jaam wallay ndax ke ñu suul fele sama yaay sama yaay la musul nek jaam lu tax ci mom musul nek jam mu ne ko ñe dañu wax seen wax ju bon rek mu ne ko jël na malikum nu taxa bi ko nga xamanteni dugg ci len egypte bi ñu ko sé egypte dugg ci marché bi legi nak tek nañu yusuf war ko jaay e nit ñi ku ñu rek proposé nga benn prix ki ne mëna ci témèr ki ne dédét man mëna ci ñetti témèr ki ne mëna ci juroom kini mën na ci jooni muy tek ba ministre ba nga xamanteni mom mo yoron économie ba ñu ko doon wax xet seyr nak buru ministre ci jamono bobu mu ngi tudon Rayan ibn Walid Rayan ibn Walid mom mo nekkon buru Egypte xet seyr nak nek mom mo doon aziz bi nga xamanteni mo yoron économie ba mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay Yusuf do ñepp ci tege seen jëk mom mo ñu jogati len jëndu ko ci téy bu am solo ak tan nak nekk nit ku baax nekku julit mom ñoko jënd ci malik ibn da' waye malik ibn da' bi nga xamanteni moy jënd yusuf ci ay mbokam te faram ko ci ten bi amna ay sédé yu rafet yu mu def ci yusuf nekkal set lu na ne xale bu bakkel depuis mo and ak mom gis na ne commerce am day yok alalam day yok li ñu kër bu mu dugg itam kër gi da fay bakkel nekkal itam set lu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax muy gis na itam ne mos nañu dox ci tangor waye mel na ni dafa am benn niir rek bu len di niiral waaw mu mel ni ci karlu nu nekk neena mo musiko am lu dul ba mu ande ak yusuf mo nga nek ko ñu daaru loolu la wax yalla dogal na nek ñun yusuf genn na ci loxo malikum nu daar legi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamanteni mo yor économie bu égypte ñukay wax texel texel ci ndako dadi ko yobbu kërëm mom texel nak waxon na ni amon na soxna waye yalla dogal lu won ci mom mu am wër lu mëna jotté ak soxnam soxna sa nak ngi tuddu ra'il dañ ñu ñëw ñun texel dafa wax soxna ci neko ak dama nak wa wa asa an yanfa'ana aw natakhidahu waladan dañ ko kéré am xalé la man ko jëndé ci marché bi xayé nak gis na né dal jaam la waye yorul dret ci yorul melokan bi lima ko tal mo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lek du bokk ak ñun di nan ñu tegg na fa tegg té itam bu fi am ben problème té ragal na ni sax dama ko bëgg jël mu nekk sama dom lool alquran net li lako waqana alladhi sharahu min misr limra'atihi akrimi maswahu asa an yanfa'na aw natakhidahu waladan mo ngi kon yusuf dugg na ci kër nit ku baax dugg na ci kër gu am tarang dugg na itam ci kër julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bayam yaqub waye ni e fitna mom fune la nek nekke tarang gi mu am ci kër gi yépp dañ fi am fitna go xamanteni fitna bu doy war wani fa ta'ammalathu imra'atul aziz وأتت حسنه وجماله وأحبه في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغال نا يونت يالا يوسف نيك سي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم مون دي نيمي كو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غنا رافات رافات تاين دي دولي كو تار بي دي دولي تبارك الله ليه سيتن تار بو مو دون ديف سي تارو يوسف taxna ñu bëgg yusuf te tayu ma ko ko tay wa wax na alquran net liko wax ne wa rawadatku lati fi baytiha an nafsihi wa ghalqat alabwab wa qalat hayta lak qala ma'ad allah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mo ndaw si gis na ne dal dem na ko ñu ci am sago ci kanamu yusuf wax na li ñu jëk def manam li tax ndaw si fexe ba am poñ ci yusuf ba mooy ne dafa toog ak moom jékki-jékk ne yow yusuf yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf nag kawar gi da rafet na waaye man nag sama génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram moy li jëk ta saro ci sama yaram ak yeen yara fa rafet ñu ci jëk jëk wat nak yow mi de wax deug yalla sa bëti rafet na di yusuf yusuf yow sa bëti rafet na de moy ta su mu gënné aduna de moy ndox mi jëk tuuru ci man ndax bu di jëk bëgn su ko défé ndox mi tuuru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo ko nat ko bu jëk mo ne ko yusuf sa kanam bi rafet na mustana ta limi rafet rafet de ëll nek suuf dana ko lek du ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taar mo ni ndaw ci bay wu ñu ci di ko tag di wax rafetay di ko tag ni ke yo am na lu mu bëgg ci yusuf la ci tag mo di wéet ak yusuf da ñu di waxtaan ak ñi di waxtaan ak ñi ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nek bu wété nak ñu ci daldi melni ko tax liko sagom daldi sakku yusuf ne pos ko nang dal wax deug yalla xamna ne amutuma sa ko ci yow man yow rek la bëgg li nak mu ñu ko wona wax fenn lu ñu ba ñun ñaar dañu met legi nak li ko dalé ci sama kawru bop do ci sama yow tank may na ko wax ni ne fofu shaytani xawon na fa man yusuf bayti xawon na jeng jëm ci ndaw si waye ñu gis ni القرآن وقنا لي ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه القرآن وقنا لي نوسي دي يتوى ون يوسف وان يوسف يتم يتوى ون نوسي وان من يوسف بجسل ون ما نعم kakiray bi nga xamantene yalla doxale nako ci digante nak mu moy ko te muy digante nak jëfëndiko ndaw si mo ne bu gisul won kiray bobu kon yusuf da na jotté ndaw si te bu boba itam da na nek ñaw gep bu reuy waye gis na ni fofu yalla e dimbal na fi jaamam ndax du wax ni e bu alquran waxé ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitalé moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor ndax xamna ne jigen fu mu rebe du soy bu itam ne as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jital goor ci ak jacc mu ji jigen ndax xamna ne itam pouvoiru manam dole goor ci jacc mu upp dole dole jigen ci jacc waye itam bu ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rob fukki at bis bu nek mo soy kon xamne kon ndaw ci pexem mo taxone yusuf dem ba xawa jeng jeng ci mom way ko ko borom xam xam yi werante nañu fi am ko werante bo xamanteni borom xam xam yi werante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni mo tax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko ko wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte won na ndaw si ne da na jël jinni yaqub tegal ko yusuf ne yaqub ñu da di jël loxom door ko ci dëng yusuf ne na ko dëré ci dëng yusuf ne na ci la banex bi yusuf warona am ak ndaw si ci la banex ba génné ci ay loxom waxtu ne sax doomu yaqub yëpp kenn ku ci nek am nga fukki dom ak ben waye yusuf mom amuko fukki dom rek la am lutax ñu ne ndax kérok banex ba nga xamanteni mo gennul ci loxom yoyu ci biko yaqku ba doore ci dënd neenen loolu mom mo tax amul fukki dom ak ben mom ak ibn abbas loolu la wax so tan ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu do ñoom dañ ne dafa melni bi ndaw ci de sakku yusuf bu yusuf xelam xawa jël wax nañ ni dafa melni toiture bi len tim plafond bi mom lañu teggati rek neena mom melni yakuba dafa tim yusuf mat baram yi ba yusuf telatul sax legi e di jema jote ndaw si wala muy talenen e amna serigne ko wax atada mom daf ne yusuf dafa gis e yakuba ne ko ya yusuf atamalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwan al-anbiya net dafa gis yaqub yaqub ne ko yusuf ndax da ngay def jifi katcho jifi katcho nga bëgg def te ñu ñu bolé la ci yonent yu sell yi yusuf lolo taxone wax ci yalla mu ñu rëcc ndaw si bu ko jité yoy nak ci la taw nak ngi ci buntu ko fexé nu mu وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكِنْ الْقُرْآنُ مُتَّلِنَا إِسْوَارْ بِي چِي نَتْلِنْ بُو مُجْ أَيْبُ وَإِذَا لِنْكِ مُنَا جِسْ چِي وَرَنْتَيْكْ بَرَمْ خَمْ خَمِي دَنْ بُوْتِي نَكْ رَيْكْ yerna leray go xamanteni warna tax yusuf mu ñu muccu ci moy ko nga xamanteni ndaw si wona ko ci e nak bu jité yusuf

li kat lu ñaaw la waye bu ko top du muyu ko bu ko net li fan ndax lu bax la yu net ni waye lu bon kenn du ko net ci itam nit ku bax lam wara def moy feñal lu bax waye njumte am na kon ñu lay ñaan a'rid an hada li dal bu ko du ko tok sax diko xalat wala ngay tok sax ci barak diko net li ñu ngi ko sunu mustaghfiri li dambiki yow nak nga jéggulu sa bakkar bu reuy di nga def ndax innaki kunti minal khati'in yow ko da nga juum sa njumte li reuy na kat kon jéggulu sa borom xamne yow ci sa bop da nga juum waxe dañu wax ne lepp lo xamanteni bañ ko deg ko wax lepp lo xamanteni bañ nga ñu xam ko bu ko def mo melni kon xel ko bi am te itam ñett rek wala ñent rek yëpp te mu ngi borom kër gi ak tamu andaloon ak ndaw si ak yusuf xabar bi mu gëna siiw ci dëkk bi foo dem rek nit ña ngay wax naan ah mom yeen ngeen sawar bi xewul te imaratu aziz de mom daf doon sàkku te booyam ba nekk ci kër gi mom ne mom da doon sàkku pour joteeg moom coowee nag dilaw dilaw dilaw ba ak fi ci soxna si nag mu yëg ne daal léegi xabaar bi fiiwlu moom al quran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imratu lazizi turawidu fataha an nafsihi qad shagafaha xubban inna lanaraha fi dalalin mubin mu ne jigéen ñi daal di jigéen ñi ne ci dëkk bi ak personnalité yeeg ñëpp ñu wut naan ah moom de jabeeru ministre bi de ngan mu ngi doon sàkku boyam bi ci kër ga moom de dégg naa daf ko bëgg mu bëri boo xamante ni daal moom daal gis nañ ne daal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk fayda moom amul ku muy xool moomtul nit ñu doyee di ñooñu waaye boobu ñoom ñu leen wax loolu xamuñu woon kan muy Yusuf mosuñu ko gis ndax Yusuf moom dafa toogoon ci kër ga rek demul fan day dindi ko ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وإذا ثم جندي خبر بينا خمتني السبل مرحبا سي كيف أتم خمونا ليكو دل من نادل كنك مدات تملك ne daf day organiser benn cérémonie invité ci nag ay morom yi jigéenam ni nga ko organiser ba pare ci la invité nag ay morom yi jigéenam te bu doon ci jamono bi ñu ne ay morom yi diriyankeem invité la ñoom ñëpp muy ñu nekk ay jigéen ñu bëgg àdduna ah li ma invité mu fexe ba lekk ya mu préparé lekk lekk yoo xamante ni daal paaka la nu koy lekkee mu defar barab bi bu mu rafet e defar table yi jël fourchette yi jël paaka yi jël yépp teg invité nag ñëpp ñëw tabarkala place di rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal na ñoom ñëpp ñëw nañ bay waxtaan di ree tabarakallah ca rafetaa yu barab baak mbigte ma fa nekk ma jékki-jékki rek daa di waxto ay bëkk néegam ne leen daal génnal leen nga Yusuf waaw ñoom nag ñu daal di dem rek daal di génne Yusuf waaye Yusuf bi mu tëll ci seen biir dafa mel ni ñoom manaatal ñu gis ndax ñoom jàpp na ni kii ñu gis du nit mu taar bu nekk ci moom ak rafetaay bu jéggi dayu moom bu jéggi ñoom comme ñu doon lekk ak fruit yi ñu ko doon dagg ak paaka wala ñam yi ñu doon lekk ñu ci ne ñoom xàmmeetuñu ñangwa ak seen yaram ñu ko ci paaka ba rek di ko tawal ci seen loxo yi di dagg ba rek jaa ngay tuur te yëguñu ne ñu ngi tuur seen deret te am nañu wax sax ne jëtte boobu ñu bëri faatu nañ ci ndax ay gaañu-gaañu yu metti waaye daal liñ ci mën a wax rek mooy jigéen ñu daal daaru Yusuf jéggiwul na dayu ci ñoom ba tax ñu ngay bëgg seeni loxo te yëguñu ko bi ñu tëkkee loolu ndaw si moom mu nga xamante ni moo dara ay la doogu day soxna ci ki nga xamante ni moom moo yor Yusuf ci biir këram nekkon itam soxna fi nga xamanteni moko don sax mom mu ngi taxaw rek di len xol jikko dal ñun ñepp salit na lako alquran wax ni falamma ra'aynahu akbarnahu dañu ko jissé dal ñoo reey ni ñu yusuf da tax ñu wax ne hasha lillah ma hada bashar nek wajib ni de ki de bi ki de bi nit ki ni de nit mo in hada illa malakun karim ki dal ci malaka yalla yu tedd yalla bok ki ni wax ci fi ki fi du borobam nek e tam ci mo ñu lor rek la ci bëggoon ndaw se nak da ci ak nak bu mu waxe fek na wax jet ma qatat fa'tani kunna alladhi lam tumni fi واستكرهته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين مبيت مونجن مدون يد ساتي في مسألة جموم مونجن مدون يد وإن خلين سن لخ يخنجن سن ير مبيت مبيت ما كو ساقو نكساق بوير ما كو ساقو ساق بوير مولانك باي kritam nangen di jegal ne limu ko sant su ko deful da na ko tut te itam da na ko tor xol ci dekk bi da ñepp xamne tor xol na kon bu yego rek mu fekk ci mu xamne itam lool mom moy jamm wa ci su jax na na mom na ndaw ci am na daru mu ci rafet na sopulun te itam su ko itam dimbiwul man na jaddak mom te fasiyene wul jadd ak mo mo ko nek ci mo xamne kon ci ko do tawat mo yalla mu dadi talal loxom yalla wax ni qalu rabbi tishnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa idha tasrif anni kayda kunna asbu ilayhi wa akun min al-jahilin man ko yam sama borom man de ñu tegg ma ci kasso mo ñu gënal li ñu may wo su fekkante ni nek dimbali woon man na am ñu may wo ma fekk ci leen ci te bu boba na dana bokk ci ñu reer ñi nga xamanteni da nga leen jëppi da nga leen mer te bu ma bokk fofu fasta ci ko ko rob bu fa fara ko han bu kayde hun innahu huwa as-sami'ul 'alim ya ta daatin nangu itam mu ya no yusuf da ci itam fexi bu musul yusuf ci pexi jigen yoyu mo ko yalla de ko denk la jam bi nga xamanteni ñal na te itam bu koy wëyul yalla togal nak ñu ci sakku na sakku yusuf bu ñu taxal ci moom benn buntu mu def ci tam nak daal di gis ci kër gi nak man de sama der yaq na ci dëkk bi nak yusuf wax tok ma ko doy sax wax ci tam e tam dara borom dara jël ci bi dëkk bi e fu ñu genn ñu ne joxal di tek ci sama der lo xamanteni woon na mëne ma ko def lolu daal e wax deug yalla xawna ma tiss limu bëgg nak moy yusuf nga tej ndax boko tej boko tejul fitna bi du joge fi mu soko teje nak fitna bi e dana wañe ko wala sax mu daj wañe mom la alquran di wax summa badalakum min ba'di ma ra'ul ayat la yasjununhu hatta hin nek bo bu tej gi nga xamanteni ñu koy tej yonent yalla yusuf dafa am lu ci la xos ñu ci tax so modi yi ci mo nga xamanteni yusuf yitte won na ko ndaw ci ci bañu wété xolam xawona jeng ci mo moy ak ndaw ci loñ la ko yalla nattor fu ñu war ko tej kon tej gi fa mo nga ko sabab mo moy yusuf e xalaat bu mu xawona xalaat pour moy ak ndaw ci bañu wété ci neeg loy ni tam tej bi da na ko daf koy labal te itam day far bakaram kon bari na ko ñu duggal kasso niki duggal kasso bo ñu la duggal kasso bari na sa bakar yu bari yo xamanteni far nako te dindi na mo melni kon biñu bi e azizu misra dañe bu gis ni yusuf mi kartu set bi ci la ndax jabaram setal na setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ca gannaawum setal na ko itam da jot yi nga xamanteni mu ngi won ci kanam tan daw sey ko defon rek rek pour rek na joté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ngir yému ci taru yusuf loolu na won fambini yusuf ni kat ko sat la mo ne waye nak nak ma ko tej dir bu tuti rek pour e fitna bi mëna dal su ko defé jamm mëna am yit lepp mëna dalu wat mel na mu meloon loolu taxon ni tej yenen ci yalla yusuf waye ci bir aso bi yenen ci yalla yusuf e def na fa ay liggey yu am solo ci walu l'islam bi liggey yu am solo ci walu message bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom mo melni sax ci bir aso ba ci lako yalla defee yenen lo nak inshallah